Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 25 marca, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Trwają poszukiwania więźnia, który uciekł z aresztu w Stawiszynie na Mazowszu. Jednego udało się złapać i na początek o tym, co mu teraz grozi. Coraz bliżej decyzji o odpowiedzi na atak chemiczny w Wielkiej Brytanii. Jutro mamy się dowiedzieć, czy niektóre unijne kraje zdecydują się wydalić rosyjskich dyplomatów. Katalończycy bronią Carlesa Puigdemonta. Kilkadziesiąt tysięcy osób protestuje przeciwko jego zatrzymaniu w Niemczech. Policja nadal szuka drugiego więźnia, który wczoraj uciekł z aresztu w Stawiszynie na Mazowszu. Pierwszego, jak mówiliśmy w serwisie Trójki przed godziną, udało się już złapać. Elżbieta Krakowska ze służby więziennej powiedziała nam, że w ciągu kilku dni będzie wiadomo, w jaki sposób zostanie on ukarany. Decyzja będzie Komisji Penitencjarnej o zakwalifikowaniu go. Na pewno do zakładu karnego typu zamkniętego, ale też być może do kategorii tak zwanych niebezpiecznych, czyli osób wymagających wzmożonego nadzoru. I myślę, że taka decyzja jutro, pojutrze zapadnie, kiedy ten więzień zostanie już przewieziony do aresztu śledczego. Areszt, z którego mężczyźni uciekli, to tak zwany zakład półotwarty. Oni mieli zmniejszony rygor, co znaczy, że nie było potrzeby wprowadzania specjalnego nadzoru nad nimi. Obaj mieli też dobre opinie pracowników aresztu. Uciekli podczas spaceru na placu. Wiceminister Sprawiedliwości Patryk Jaki zlecił kontrolę w tej sprawie. Dodajmy, że za ucieczkę grożą nawet kolejne 2 lata więzienia. Prawdopodobnie jutro ma być decyzja grupy unijnych krajów co do tego, jak odpowiedzieć na atak chemiczny w Wielkiej Brytanii. Jak wcześniej donosiła brytyjska prasa, 20 unijnych krajów i Stany Zjednoczone mają wydalić rosyjskich dyplomatów. Na jutro swoją reakcję zapowiadały również polskie władze. Nie podano jednak, jaka ta reakcja miałaby być. Szef gabinetu politycznego prezydenta Krzysztof Szczerski stwierdził, że odpowiedź jest przygotowywana. Powoli, spokojnie budujemy, jak powiedział minister Czaputowicz, pragmatyczny odpowiedź na sytuację jaka i politykę rosyjską w naszej części Europy i w ogóle wobec wolnego świata i też taką pragmatyczną, spokojną, skoordynowaną z naszymi partnerami reakcję będziemy budować także w tej sytuacji. Po szczycie w Brukseli mówiło się, że pod uwagę brana jest także możliwość wezwania rosyjskich dyplomatów na konsultacje. Według Wielkiej Brytanii to Rosja stoi za chemicznym atakiem na podwójnego agenta Siergieja Skripala. Szpiega i jego córkę otruto na początku marca. Oboje walczą o życie w szpitalu. Kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców Katalonii wyszło na ulice miast w proteście przeciwko zatrzymaniu byłego katalońskiego premiera Carlesa Puigdemonta. Nad ranem polityk, który stał za referendum niepodległościowym, został ujęty w Niemczech. Jedna z kilku manifestacji w Barcelonie została zwołana pod niemieckim konsulatem. Protestujący domagali się uwolnienia Puigdemonta. Polityk w tej chwili jest w areszcie w Schleswig-Holsztynie. Więcej o jego zatrzymaniu opowie nasz korespondent w Berlinie Waldemar Maszewski. Zatrzymania dokonano na granicy z Danią na podstawie europejskiego nakazu aresztowania wystawionego za Carlesem Puigdemontem przez władze Hiszpanii. Były szef katalońskiego rządu regionalnego chciał przejechać samochodem przez Niemcy do Belgii, gdzie obecnie mieszka. Brał udział w podium dyskusyjnym na Kopenhaskim Uniwersytecie, a wcześniej przemawiał na Uniwersytecie w Helsinkach. O jego dalszym losie zadecyduje prokurator krajowy. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Carles Puigdemont jest w Hiszpanii oskarżony o rebelię i malwersację funduszy. Jak twierdzi niemiecka prasa, grozi mu nawet 30 lat więzienia. Do Wielkanocy niespełna tydzień Polacy mieszkający w Atenach dzisiaj mogli przyjść na świąteczny kiermasz. Zorganizowała go rzymskokatolicka parafia oraz polska szkoła, a dochód ma wesprzeć miejscowy Caritas. O przedświątecznej pomocy potrzebującym opowie zatem Beata Kukiel-Wrajla. Wolontariuszka Elżbieta Mazurek powiedziała mi, że dzisiejszy kiermasz został zorganizowany m.in. w ramach pomocy naszym rodakom, którzy są samotni lub w trudnej sytuacji finansowej. Z zebranych funduszy najbardziej potrzebujący otrzymują kupony, dofinansowanie do czynszu lub rachunków za prąd. Oprócz tego jeszcze nasza pomoc polega na tym, że często przez ostatnich parę lat jeździliśmy do szpitali. Czy to trzeba kogoś zawieźć do Polski, jest naprawdę w trudnej sytuacji, czy jest sam. Zazwyczaj to są choroby nowotworowe. Dodała inna ochotniczka Violeta Łabus. Tłumaczyła, że chodzi o naszych rodaków, którzy przebywają w Grecji ponad 20 lat i często stracili kontakt z bliskimi. Po wielu latach udaje się nawiązać kontakt z rodziną, osobom, które siebie same skreśliły, a często bywa tak, że rodzina im przebacza, wracają i mogą jeszcze koniec życia spędzić w Polsce. To jest właśnie dla nas taką największą radością chyba z tego pomagania ludziom. Dodała Elżbieta Mazurek z Aten. Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sponsorem audycji jest Grupa Lotos. Generalny sponsor polskiego narciarstwa. A przed nami sport i Adam Malecki. Kamil Stoch, to on jest niekwestionowanym królem zimy. Wygrał turniej czterech skoczni, zdobył kolejne medale Igrzysk Olimpijskich, a także kryształową kulę. A dzisiaj na zakończenie sezonu wygrał konkurs w Planicy. Drugi był Austriak Stefan Kraft, a trzeci Norweg Daniel Andre Tande. Teraz nadszedł czas podsumowań. No na pewno ten sezon był niesamowity pod względem i osiągnięć, które zdobyliśmy jako drużyna i ja jako zawodnik. No i też pod względem utrzymania dyspozycji od początku sezonu do samego końca, do ostatniego skoku, co dla mnie uważam jest największym sukcesem i powodem do największej dumy. Cały sezon będzie taki, który chciałbym zapamiętać i jest wiele momentów, no, które chciałbym zatrzymać na długo w swojej pamięci. Stoch wygrał dzisiaj 9 zawody w sezonie i po raz 31 stanął na najwyższym stopniu podium Pucharu Świata. Ważna informacja jest też taka, że trener Stefan Horngacher przedłużył o rok kontrakt z Polskim Związkiem Narciarskim. W biatlonie po raz trzeci Puchar Świata padł łupem Kajsy Makarainen. Dzisiaj zajęła 6 miejsce, wygrała, zresztą po raz 34, Białorusinka Daria Domraczewa. Weronika Nowakowska zajęła 29 miejsce i był to jej ostatni występ w karierze. W Formule 1 pierwsze Grand Prix sezonu w Australii dla Sebastiana Vettela. Niemiec wyprzedził Brytyjczyka Lewisa Hamiltona z Mercedesa oraz swojego kolegę z Ferrari, Fina Kimiego Raikkonena. W żużlu odpalili motory w Toruniu, gdzie odbyła się pierwsza runda Speedway Best Purse. Zawody wygrali reprezentujący zespół Fogo Power Jarosław Hampel i Rosjanin Emil Sajfudinow. W lidze siatkarek zwycięstwo lidera. Chemik Police odniósł 21 wygraną w sezonie i pewnie prowadzi w tabeli. To cenne 3 punkty, cieszy się Malwina Smażek. 3-0, więc super, bo teraz warto zachować wszelkie siły. Mamy takie ciężkie treningi, że fajnie, że 3-0. Fajnie, ja się bardzo cieszę, że nie było jakiegoś tam ale. Zwycięstwo także lidera Ekstraklasy koszykarek. Artego Bydgoszcz wygrał na wyjeździe z broniącą tytułu Ślęzą Wrocław 66-53. I na koniec kolarstwo. Hiszpan Alejandro Valverde po raz trzeci w karierze wygrał kolarski wyścig dookoła Katalonii, a Słowak Peter Sagan triumfował w klasyku Gandawa-Wevelgem w Belgii. Kolejny sport w Trójce jutro o 7:00. Zapraszam w imieniu Krzysztofa Łoniewskiego. Sponsorem audycji była Grupa Lotos. Generalny sponsor polskiego narciarstwa. Jutro wraca nie najlepsza pogoda, możliwe słabe opady deszczu, najpierw na północy, a później w pozostałych częściach kraju. Padać nie będzie jedynie na południowym wschodzie. Na termometrach maksymalnie od 7 do 10 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Media Expert. Zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 440 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A short story of falling. It is the story of the falling rain, to turn into a leaf and fall again. It is the secret of a summer shower, to steal the light and hide it in a flower. And every flower, a tiny tributary, that from the ground flows green and momentary, is one of water's wishes. And this tale. Magazyn bardzo kulturalny. Krótka historia o padaniu. To jest historia z padającym deszczem, co staje się listkiem, potem pada jeszcze. To tajemnica nagłych ulew w lecie, które kradną światło, by je ukryć w kwiecie. A wszystkie kwiaty to drobne dopływy. Każdy tryska z ziemi zielony, znikliwy, jest jednym z życzeń wody. A ta opowiastka wisi w owocni mniejszej od naparstka. Obym ja, która mijam, nabrała dość wprawy, by mijać tak jak woda, czysto, po źdźble trawy, by znaleźć blask słoneczny skryty pod wierzchołkiem, pnącą się krople, która staje się nasionkiem. Wtedy, być może, woda doda mi pewności, ciężką nadzieję przeważę lekką cierpliwością. Woda tak ziemią silna i taka surowa, w żeliwnych zbiornikach się chowa, wypływa. Grawitacja ją ściąga na mój język giętki, tu stygnie i napełnia rurki tej piosenki, która jest historią z padającym deszczem, co wznosi się ku górze, potem pada jeszcze. Głosy poetki oraz jej tłumaczki Alice Aswalt z Wielkiej Brytanii i Magdy Hayden. I to już trzecie z rzędu wydanie magazynu, które otwiera poezja, głos w sprawie wolności. Tym razem wszak jesteśmy w Gdańsku, a Gdańsk wiadomo. Powiem więcej, w Teatrze Szekspirowskim jesteśmy, co wzmacnia przekaz. W końcu Szekspir wielkim poetą był, że sparafrazuje pewnego profesora. Powód naszej przedświątecznej wyprawy, 5. Festiwal Europejski Poeta Wolności w teatrze właśnie, samym teatrze, bo my jesteśmy w tak zwanej sali kolumnowej, trwa gala Nagrody Europejski Poeta Wolności. Alice Aswalt jest tylko jedną z nominowanych poetek do tej nagrody. W części drugiej wydania, czyli gdzieś około 21:30 spodziewamy się, przybędą liczni goście festiwalowi, no i porozmawiamy o tegorocznej nagrodzie, a tymczasem w części pierwszej wydania wiosennego już, dobry wieczór raz jeszcze, witaj wiosno, ale jeszcze marcowego, witamy gości z Teatru Miejskiego Miniatura w Gdańsku, oczywiście, gdzie wczoraj odbyła się premiera przedstawienia pod tytułem Bunt w reżyserii Jakuba Ruszkowskiego. Jest z nami dyrektor tego teatru, performer Romuald Wicza-Pokojski. Dobry wieczór Państwu. Oraz aktor Krystian Wieczyński. Dobry wieczór, witam wszystkich. Witamy serdecznie. To ja proszę teraz o motyw muzyczny. To muzyka do tego spektaklu, jak Państwo słyszą, energia rockowa. Otóż przed tygodniem podaliśmy sensacyjną wiadomość, iż Władysław Stanisław Reymont na ponad 20 lat przed Orwellem napisał powieść o buncie zwierząt. I tę zapomnianą rzecz noblisty, tak, miniatura postanowiła przedstawić młodej, uwaga, młodej widowni, naturalnie po uprzedniej adaptacji Jakuba Ruszkowskiego także. I choć ta niewielka powieść została nazwana baśnią w 1924 roku, to nie wydaje się ona lekturą odpowiednią dla młodocianych odbiorców. Bardzo proszę panowie, brońcie decyzji ty, Romualdzie, a no Krystian będzie miał trudne zadanie, ponieważ on odgrywa rolę niemowy w tym spektaklu. To jest jedyny zacny człowiek w tej całej strefie zbuntowanych zwierząt przeciwko człowiekowi, najkrócej mówiąc. Ja myślę, że ludzkości nawet należałoby powiedzieć. Tak, znaczy no, Krystian gra niemowę, który mówi, znaczy mówi, rozmawia ze zwierzętami. Natomiast miejmy więcej zaufania do osób, które są od nas młodsze. To są takie same osoby. Ja oczywiście z uporem maniaka będę zawsze powtarzał słowa, które wypowiedział Janusz Korczak, że to są dzieci, to są takie tacy sami ludzie jak my. Jedyna różnica tkwi w doświadczeniu, więc co możemy im dać? Możemy dać im doświadczenie. Oczywiście, że to jest trochę ironizujące, natomiast spektakl jest adresowany do młodzieży. I oczywiście, jeżeli spektakl jest dla młodzieży, to również też i dla dorosłych. Jest niebywale ważną rzeczą, żeby mówić o rzeczach ważnych i istotnych, takich jak na przykład poczucie wolności, własnej wolności. Bardzo istotne jest też to, żeby się przyjrzeć, jak rodzi się rewolucja i jak ta rewolucja, jaki ona może przybierać kształt. A do tego wszystkiego jeszcze też jest ten bardzo istotny punkt historyczny, tak? Rozmawiamy o ostatnim tekście naszego noblisty, o tekście, który był zakazany, niedrukowany w czasach słusznie minionych. Natomiast dzisiaj warto go przytoczyć. To jest niebywale żwawy, interesujący spektakl, szczególnie w tej adaptacji, to jest zasługa adaptacji i reżyserii Jakuba Roszkowskiego oraz, uważam, bardzo interesującej, subtelnej, ale i ważnej gry maską i nie tylko zespołu Teatru Miniatura. Maska jest tutaj rzeczywiście bardzo charakterystyczna, bo to nie są takie maski zwierzęce, do jakich przyzwyczailiśmy się, tylko to, jak powiedział mi wczoraj Kuba Roszkowski, reżyser i adaptator, to ta maska jest, czy te maski wzorowane są na maskach żołnierzy rzymskich. On znalazł właśnie w internecie, dzisiaj pewnie jeszcze będziemy mówili o internecie, znalazł w internecie no właśnie takie hełmy, maski rzymskich żołnierzy i uznał, że to jest dobry pomysł. No to może teraz ty, Krystianie, ty tak, to masz maskę inspiracją, były te ludzką maski bojowe, akurat oczywiście. Maski bojowe. Ja jako niemowa operuję, czy też chowam się za maską człowieka, niemowy właśnie. No ale nawiązując do twojej pierwszej wypowiedzi, to myślę, że my tego spektaklu bronić nie musimy, on się doskonale broni sam. Jesteśmy po drugiej prezentacji, widownia zróżnicowana wiekowo, bo zarówno dzieci, jak i młodzież, jak i dorośli, przecież wczoraj mieliśmy pokaz premierowy, bardzo uważnie, pilnie śledzą to, co się dzieje na scenie i również uczestniczą, więc... Nie bronić spektaklu, bo jest fantastyczny. Oczywiście. Bronić decyzji, by pokazywać dzieciom adaptację tak drastycznego tekstu, bo książka Orwella, czyli Folwark zwierzęcy, to jest taka troszkę, powiedzielibyśmy, bardziej humorystyczna i tam te zwierzaki po prostu uciekają, nie zamierzają bić się z człowiekiem, bo wiedzą, że i tak przegrałyby. Natomiast tutaj jest bardzo konkretny bunt i rzeczywiście powieść zaczyna się niezwykle ostro. Policzymy się teraz, sobako, zakrzyczała triumfująco i zapędziwszy Rexa, to jest główny bohater, do kąta, jęła go bić pogrzebaczem, zajadle wypominając po każdym uderzeniu. To za pieczeń, to za wczorajszą kiełbasę, to za indyczki. Pies wił się i skamląc błagalnie lizał ją po nogach. No oczywiście to tak groźnie nie jest w spektaklu, ale trzeba pamiętać, że pierwowzór jest rzeczywiście bardzo, no, bardzo trudny do przyjęcia, nawet dla dorosłego człowieka, a cóż dopiero dla dziecka. Tak, to... dlatego taki, znaczy dlatego interesujące dyrektor jest to, mówi, jak... reżyser Jakub, co dokonał w swojej całej adaptacji. No tak? Spiłował po prostu. Tak, ale spiłował. Przystosował do naszego odbioru. Kuba, zresztą to jest taki jego, to co jest rozpoznawcze w języku Kuby, jako rozpoznawalne tak. W języku Kuby jako artysty, to jest to, że on pracuje z pół dystansu. Tak? To znaczy, tam nie ma pokazywanej katorgi. Tam jest mowa o tym, jak się rodzi bunt. Ale na przykład jest oczywiście katowanie psa, tylko że ten pies jest oczywiście aktorką, fantastyczną panią Edytą. Janusz Erlich. I on nie jest bity wprost, tylko jest, jakby to powiedzieć... Bity umownie. Umownie, no właśnie, tak. Także tych scen drastycznych nie ma, ale przekaz jest bardzo. Jest bardzo dużo ruchu, tańca w spektaklu. Świetnie przygotowanego przez... No przez Violetę Fiuk i Patryka Gackiego. Także tutaj dwójka choreografów pracowała nad całym naszym zespołem, ale bez talentu tego zespołu też oczywiście tego ruchu by nie było. Tak jest. No i jeszcze raz przypomnijmy muzykę. Muzyka jest bardzo ciekawa. Jest to znakomity, no młody wciąż twórca, czyli Stefan Wesołowski. No i wróćmy teraz do niemowy, do postaci niemowy oczywiście. Krystian, bardzo proszę, jak można by jeszcze przybliżyć no, ideę tego spektaklu? No bo tak mówimy już bunt, rewolucja, zwierzaki są katowane, postanawiają się jakoś zmierzyć z problemem, jakby to powiedzieć, wyzwolenia się od, czy przed, wyzwolenia się od, tak? Od tej. Tak, no wyzwolenia się w ogóle, takiego buntu, jakby wyjścia przeciwko... No wyjścia z niewoli, no tak. Wyjścia przeciwko zastanej sytuacji. Mm-hmm. I myślę, że to też jest bardzo bliskie sercom i duszom młodych odbiorców, młodzieży, bo pamiętam z własnej młodości, że to był okres buntowania się a priori, tak, dla zasady, przeciwko wszystkiemu. Myślę, że to jest takie właśnie słowo klucz, ten bunt. I ono może najmocniej przyciągnąć widzów do teatru na ten spektakl właśnie. Ale myślę, że też jest istotne dyrektor. Jeszcze mówienie o buncie właśnie w kategoriach też wolności, to znaczy wolności jako największej wartości człowieka, wolności, której nie można traktować w kategoriach historycznych, tylko trzeba dbać o nią każdego dnia. Padają bardzo wyraźne słowa napisane przez Reymonta już wtedy, w dwudziestoleciu, zaraz po odzyskaniu niepodległości, co też jest bardzo interesujące i 22 ciekawe. 22 rok. Tak, tak, rozpoczyna pisanie. Drukowanie w tygodniku ilustrowanym. I na przykład jest pytanie, znaczy stwierdzenie wręcz, tak? Znaczy, czy lepsze jest jedzenie od wolności, tak? Znaczy, czy, że wystarczy co? Tylko jeść i mieszkać w zagrodzie? Czy jednak może ten powiew wiatru puszczy jest dla nich istotniejszy? Oczywiście związane z niebezpieczeństwem, z ewentualną właśnie, z ewentualnym zagrożeniem głodem. Tak. I oczywiście część zwierząt jednak wolałaby pozostać w zagrodzie i w spokoju i w cieple przebywać, jak świnka na przykład, która wiecznie, że tak powiem, marzy o swoich ukochanych kartoflach. No a część zwierząt, na których czele staje właśnie reks, czyli piesek, jednak decyduje się na tę ucieczkę, no i szukają w efekcie, nie wiem, czy możemy to spoilerować? Tak, oczywiście. No nie możemy, znaczy, bo właściwie książka została wydana po wojnie dopiero na początku XXI wieku, tak, raz jeden jedyny, także może Państwo nawet do niej nie dotrą, no więc najistotniejsze jest to, że w końcu ta wolność zaczyna uwierać. I zwierzęta pragną powrotu do człowieka. A co spotykają pragną na końcu? Paszy tak. Pragną. Tak. No, ale co oznacza powrót do kajdanków, do łańcucha, do niewoli, do zagrody, do kojca. Wolność za paszę, mówiąc najprościej. Jeżeli chodzi o to. Natomiast myślę, że jeszcze jest jedna kwestia interesująca w całym tym spektaklu, że to jest bardzo fizyczny spektakl i jako widownia na przykład siedzimy i obserwujemy w tej drugiej części, kiedy osoby są na bieżniach, tych, które znamy w tej chwili z wszystkich ośrodków doskonalenia swojej tężyzny fizycznej, i po prostu widzimy, jaki trud muszą włożyć aktorzy w to, żeby pokonać ten dystans, kiedy wyruszają też i w opowieści, to też wyruszają na tych bieżniach fizycznie na scenie. Maszerują przez trzecią spektaklu. Ale chciałem też jeszcze o jednej ciekawej rzeczy powiedzieć, bo dla mnie cały czas zastanawiające jest też to, bo dużo mówimy tutaj też o folwarku zwierzęcym. Cały czas jest rzecz nieodgadniona, ale myślę, że to jest też ciekawe, żeby zobaczyć. Reymont, to jest 21 lat przed folwarkiem zwierzęcym, zostaje napisany bunt. Cały czas mamy nierozstrzygnięte, czy Orwell czytał ten bunt, czy nie. No tak, no, nad tym Państwo zastanawiają się w programie między innymi. No prawdopodobnie nie czytał rzeczywiście. No ale taka figura tej rewolty i ucieczki. Ale to jest niezwykłe. Ale to są naprawdę dwie bardzo różne książki. Ja obejrzałam tak przynajmniej, że tak powiem, powierzchownie spróbowałam zobaczyć te różnice, są zasadnicze. No po prostu tu są zwierzęta i tam są zwierzęta i w obu przypadkach jest ucieczka. więc to tylko tyle. Krystian, chciałbyś coś jeszcze dodać, bo za moment już musimy kończyć. Ja tylko zwrócę uwagę, że w Teatrze Formy, no, oczywiście to była troszkę prowokacja, to o czym mówiłam na początku, prosząc panów, żeby panowie bronili tej decyzji, znaczy głównie Romuald, żeby pokazać to dzieciom, ale w Teatrze Formy można opowiedzieć więcej, mówiąc mniej, czyli no jednak pewne rzeczy można schować pod spodem, no i to, co kto przeczyta spod tego spodu, to jest jego sprawa. Tak, forma tak się, na dużo pozwala. Tak się oczywiście rodzi metafora, czyli takie zjawisko z pogranicza języka, które zmusza do myślenia i do kojarzenia widzianych obrazów sytuacji z własnym życiem. No cóż mogę powiedzieć na koniec naszej rozmowy. Znakomita muzyka. Myślę, że bardzo dobra gra moich koleżanek i kolegów. Plastycznie, świetnie zrobiony spektakl. Zapraszam serdecznie, już we wtorek będziemy. Bardzo się cieszymy, bardzo dziękujemy. W roli niemowy Krystian Wieczyński. Mówiliśmy o wolności. O, któż to z nami jest? Proszę Państwa, zazwyczaj w roli głównej występuje w tej przestrzeni, czyli w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim. Dzisiaj tylko jako gospodarz, jako reprezentacja gospodarzy, dyrektor Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego, szekspirolog oczywiście, profesor Jerzy Limon, no nie słyszeliśmy się z pół roku, bardzo nam miło, podejmował tutaj dobry również, dobry wieczór, podejmował tutaj dyrektor, profesor grupę ludzi, którzy reprezentują sieć bardzo szczególną i profesor próbował nam to wyjaśnić, na czym to polega. Czy można w skrócie, bo czekamy wciąż na gości, którzy są tak, jeszcze na gali. W dużym skrócie. W Brukseli istnieje niezwykła fundacja, która kształci menadżerów kultury. Szefem tego jest Jean-Pierre Deroux, który od lat, właściwie założyciel tej fundacji, od lat prowadzi ten system kształcenia. Do tej pory wykształcono chyba ponad 400 absolwentów, którzy zajmują we wszystkich krajach europejskich ważne stanowiska. Także ta jedna fundacja brukselska w jakimś sensie opanowała kulturę europejską i świetnych ludzi kształci w dalszym ciągu. W Polsce też kilkadziesiąt osób kończyło te kursy. Wiem, że na przykład Michał Merczyński jest brał udział w tej debacie. Tak. Czyli dyrektor festiwalu Malta. I oni mają, założyli swoje stowarzyszenie absolwentów, które się nazywa Oracle z angielska. Oracle to jest wyrocznia, wróżba, tak jak w greckich, tak się nazywają. I co roku robią spotkania za każdym razem w innym mieście i w tym roku padło na Gdańsk. Przyjechało kilkadziesiąt osób i stało się to pretekstem do rozmowy, do dyskusji na temat zbliżony do buntu, czyli o wolności. A propos buntu, ja muszę tutaj, słuchając panów, muszę tak dopowiedzieć z epoki mnie najbliższej, czyli z renesansu. W ikonografii renesansu bardzo dużo jest takich rycin, które ukazują zagrożenia buntu i wychodzenia na wolność. Wow. Na przykład mam przed oczyma z XVI wieku rycinę, gdzie na stole stoi klatka, w klatce ptaszek zamknięty, ale przy klatce czyha kot. I jeśli ptak wyjdzie z klatki, to kot go capnie. To jest cena wolności, tak? A z kolei kot też nie jest bezpieczny, bo przy stole waruje pies. No brzmi jak fajny kawał, ale to jednak jest niestety zgodne z tym, co może czekać człowieka. To jest przestroga, że czasem bezpieczniej jest w zamknięciu niż na wolności. Ale to oczywiście było tworzone w czasie wojen religijnych, to tam inna zupełnie sytuacja była. Także nie chcę tutaj z tego jakiegoś kredo tworzyć. No, ptaszki w klatce, no, też znana historyjka, prawda? Zresztą o tym też rozmawiali państwo, że Właściwie wolnym prawdziwie jest tylko ten, kto urodził się wolny. To znaczy ma szansę jakby odczuć w pełni wolność. Tak to ja zrozumiałam. Ale profesor chyba był, sądzę, że to był profesor, przepraszam bardzo, bo było państwa sporo, taki właśnie wątek przestrzeni czy pejzażu, w jakim znaleźliśmy się, medialnego. I że to właśnie w tej zmieniającej się rzeczywistości medialnej, w tym kontekście, no właśnie wolność nabiera nieco innego charakteru. No tak, tak, oczywiście zależy od kontekstów. Tak jest. No proszę Państwa, w tym momencie domyślam się, zakończyła się... Nie, proszę jeszcze, nie. Musimy to bardzo ładnie zamknąć. Zakończyła się... gala, jak domyślam się, ponieważ ekipa Europejskiego Poety Wolności już jest z nami. Ja nie wszystkich Państwa znam, ale mam nadzieję, że poradzę sobie jakoś z pomocą pani dyrektor Instytutu Kultury Miejskiej Oli Szymańskiej, bo na jej, że tak powiem, jest ona na czele tej ekipy, która tutaj pojawiła się, ale jeszcze, panie profesorze, proszę zostać z nami. Jak najbardziej, jest pan tutaj gospodarzem. Bez pana po prostu my nie możemy się zachowywać swobodnie w sali kolumnowej Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego. Żeby domknąć tylko ten, że tak powiem, moment z profesorem, to powiedzmy, że profesor również będzie miał coś wspólnego z Teatrem Miejskim Miniatura w Gdańsku, gdyż Romuald Wicza-Pokojski... No właśnie, to może pan dyrektor coś tylko powie. Bardzo krótko, bo... Profesor jest autorem fantastycznej książki Wieloryb i będzie premiera wrzesień, 15 września, premiera Wieloryba. Bardzo zapraszamy w reżyserii Jacka Głomba. Cały czas nad tym dzielnie pracujemy. Czyli jakby Jacek Głomb teraz laury zbiera. No tak, oczywiście z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru, czyli najkrócej mówiąc, miniatura pracuje nad profesorem Jerzym Limonem. Bardzo dziękuję panie profesorze za to, że podejmuje nas pan tak pięknie w tym oto Gdańskim Teatrze Szekspirowskim. I teraz poproszę o tak zwany dżingiel. Magazyn bardzo kulturalny. Bardzo dziękuję. To były oczywiście słynne Karyliony gdańskie. No i przechodzimy do drugiej części wydania. Chyba nie podziękowałam Romualdowi Wiczy-Pokojskiemu, dyrektorowi Teatru Miniatura, ani Krystianowi Wieczyńskiemu, także pozdrawiam panów. Do zobaczenia na bankiecie za jakieś pół godziny. A teraz, panie panowie, zapowiedziana już Aleksandra Szymańska, dyrektor Instytutu Kultury Miejskiej, który to współorganizuje Festiwal Europejski Poeta Wolności. Olu, podzielimy się przedstawianiem gości. To ja zacznę od Ani, dobrze? Pani Anna Czekanowicz. No dlatego, że znamy się tyle lat, Aniu. Poetka i jest ona pomysłodawczynią tej nagrody. Opowiadałyśmy o tym już nieraz, więc może, jeżeli pozwolisz, Aniu, dzisiaj w skrócie. Bardzo proszę. I za moment przedstawimy pozostałych gości. Oczywiście ja jestem osobą, która pracuje z wieloma ludźmi. Nigdy niczego nie robię sama. Uważam, że nic, co się rodzi w pojedynkę, nie jest dobre. W związku z tym ten Europejski Poeta Wolności, po pierwsze, w moim przekonaniu gdzieś leżał na którymś chodniku gdańskim i aż się prosił o to, żeby go podnieść, no bo Gdańsk jest jednak miastem, w którym literatura zawsze była bardzo mocna. Miała też swoje takie okresy boomu wielkiego. Teraz ostatnio też pokazuje swój ostry ząb w momencie, w którym zderza się z muzyką, wielkie sukcesy rozmaitych grup muzycznych i poetów, ale dodatkowo oczywiście rozmawiamy, bo należymy tutaj w Gdańsku do takiej grupy ludzi, którzy ze sobą rozmawiają. To są nie tak częste sprawy w tych czasach, natomiast myślę, że niesłychanie ważne. I w związku z tym oczywiście udało nam się tego poetę podnieść. On dojrzewał przez jakiś czas, po czym 10 lat temu wybuchnął. Mamy 5. edycję. Za 2 lata dokonamy obrotu przez całą Europę, czyli wszystkie kraje, wszystkie języki Europy będą miały swoją reprezentację, będą miały opublikowane w Polsce tomy, które prawdopodobnie, jak sądzę, gdyby nie europejski poeta wolności, być może jeszcze długo by się nie ukazały. I uważam, że to jest jedna z najważniejszych rzeczy w tej nagrodzie. Bo oczywiście nagroda nagrodą, jesteśmy dumni, że przyjeżdżają do nas poeci, ale najważniejsze jest to, że dajemy czytelnikowi coś, czego bez nas by nie dostali. No pięknie, bardzo dziękuję. Pani Anna Czekanowicz, zostajesz oczywiście z nami, Aniu. Teraz będzie moment prezentacji gości pozostałych, więc może ja jeszcze wezmę na siebie prezentację jurora, oczywiście reprezentację jury, czyli pana Krzysztofa Czyżewskiego z Fundacji Pogranicze, który jest oczywiście współjurorem, ale chciałam panu przede wszystkim pogratulować nagrody, bo właśnie Ośrodek Pogranicze otrzymał nagrodę Małgorzaty Księżniczki Niderlandów. I to jest całkiem konkretna nagroda, nie tylko, że tak powiem, symboliczna. 2 słowa na ten temat? Przyznawana za odważne obywatelstwo i kulturę, która sprzyja odwadze w takim etosie obywatelskim, przyznawana przez Europejską Fundację Kultury w Amsterdamie. I rzeczywiście czeka nas wielkie święto w maju w Teatrze Miejskim w Amsterdamie, gdzie zjadą się ludzie kultury, którzy są bardzo zaangażowani w budowanie etosu obywatelskiego. To jest coś, co w Europie staje się coraz bardziej potrzebne. Kultura zaangażowana, jakby Miłosz powiedział, w budowanie tkanki łącznej. Dostajemy to zresztą ze wspaniałymi partnerami, współlaureatami tej nagrody są Forensic Architecture, ludzie, którzy na całym globie właściwie pomagają rozwiązywać konflikty poprzez wiedzę o przestrzeni architektonicznej. Więc mam nadzieję, że do tego tematu, bo to jest obszerny temat, powrócimy. Zapraszam serdecznie do Trójki. Mam nadzieję, że uda nam się spotkać. No i to jest przepiękny kontekst zarazem dla naszej tutaj gdańskiej, proszę pana prezydenta Gdańska, nagrody. Za moment poprosimy, by pan, panie Krzysztofie, przedstawił laureata, bo jeszcze go nie znamy. A teraz proszę, by Ola przedstawiła naszych gości. No to ja mam wielką przyjemność przedstawić, no już nie nominowanych, tylko... A, jednak ty przedstawiasz. No przepraszam. Tylko laureatów. Jest z nami pani Linda Wilhelmsdottir, czyli zwyciężczyni poetka, która od dziś jest, nosi tytuł Europejskiej Poetki Wolności. I jest z nami tłumacz Jacek Godek, a przypomnę tylko, że nagrodzony został tom Wolność. No, nomen omen, można powiedzieć. Nice to meet you. Hello. Your second name is very difficult for us, but... Panie... Moje jest prostsze, tak. Tak, oczywiście. Czy zechciałby pan jeszcze raz powtórzyć to nazwisko? Linda Wilhelmsdottir. Możemy się umówić, przepraszam, że... za poprzednie. Linda, córka Williama. Okej. Okay. Mamy bardzo mało czasu, żeby rozmawiać w 2 językach, ale mam nadzieję, że chociaż parę zdań dzisiaj wymienimy, ale bardzo proszę, po islandzku, nie po angielsku, okej? Okay? Not English, but dobrze, your language. Dobrze, mówić, że pani będzie zadawać pytania po islandzku, oczywiście. Nie, pani po polsku, ja będę tłumaczył na islandzki, jakoś damy radę. No, oczywiście, że tak. Więc tak, jest tomik pod tytułem Wolność. No to może teraz uroczyście, panie Krzysztofie, bo powstał drobny bałagan, ale mam nadzieję, że państwo doceniają tutaj nasz wysiłek, żeby no, przedstawiać, przekazać energię tego wieczoru. Tak, no mamy poetkę wolności z Islandii i To jest wielka siła w ogóle tej nagrody, myślę, i tłumaczy, którzy pracują z nami. My żeśmy na początku bardzo się lękali, czy zdołamy wyrównać szanse językom, które są bardzo mocno obecne w Europie, mają wielu tłumaczy z niemieckiego, z angielskiego i francuskiego, i językom, które na polski bardzo rzadko są tłumaczone, jeśli chodzi o poezję. I strasznie się cieszę i tą nagrodą. I pracą tłumaczy, którzy po prostu wyrównują dystans. Te tomy, 7 tomików poezji są znakomicie po polsku przetłumaczone. I to jest wielkie osiągnięcie tej pracy. A pani Linda, tom Wolność ma bardzo ciekawy, myślę, dla nas również w Polsce ton. Bo to nie jest tom, który opowiada o wywalczaniu wolności. W sensie niepodległości, w sensie suwerenności, wolności indywidualnej nawet. To już jest perspektywa osoby, która żyje w świecie, który zdobył wolność, tylko uświadamia sobie, że nie potrafi tej wolności zagospodarować, że ma problem z praktykowaniem tej wolności. I pojawiają się nowe zagrożenia, nowe zniewolenia i czynią je ludzie wolni. I to jest niezwykły ton tego tomu, który nas naprawdę jako jurorów mocno uderzył. Myślę, że w Polsce bardzo się dzisiaj nad tym zastanawiamy, co zrobiliśmy ze swoją wolnością. I ta perspektywa Lindy jest właśnie bardzo, myślę, współczesna dzisiaj, tak? I to jest, co jest ciekawe, że ona zbiera to doświadczenie, tą perspektywę dla siebie, na przykład z pogranicza izraelsko-palestyńskiego, i jest tam cały cykl wstrząsających wierszy, takiej lekcji, którą wyciąga od niej policjanta autonomii palestyńskiej, tak? Który mówi, cóż po wolności, jeśli my nie potrafimy jej stanowić, prawda, czy zagospodarowywać. A potem bardzo śmiało i odważnie odnosi to do problemów ekologicznych, do kryzysu migracyjnego i innych problemów, które ludzie wolni czynią dzisiaj w świecie. I to, myślę, że przede wszystkim zaważyło, że w tej bardzo wysoko zawieszonej poprzeczce w tym roku, naprawdę bardzo wyrównanych tomów, jednym głosem, no po prostu o włos, jej właśnie przypadła ta nagroda. No tak, no, naprawdę ogromnie cieszymy się. Tam Islandia gdzieś, także z daleko, daleko od tego serca Europy. Tam wydaje się, że to jest właściwie już zupełnie inny kontynent. No, tym, którzy nigdy tam nie byli. Może jak przeleci się raz człowiek do Islandii, to ma już poczucie, że jest nadal w Europie. Ale my mamy takie, tak jak o Polsce się mówi, że białe niedźwiedzie. Tak, prosiłabym, żeby pan też ułatwił troszkę zrozumienie tego, o czym rozmawiamy, pani Lindzie, panie Jacku. Więc też krążą takie, powiedzmy, mity, że to kraina gejzerów, owiec i ciemności. No i że w ogóle jest tam bardzo, że tak powiem, niewielka populacja. Ktoś zwrócił moją uwagę, że prawie półmilionowe miasto Gdańsk przyznaje nagrodę reprezentacji poetyckiej krainy, która też liczy właśnie tyle, około 500 000 ludności. Także no, to takie paradoksy i takie troszkę może anegdoty przy okazji. Bo o poezji islandzkiej, no konia z rzędem temu, kto dzisiaj by chciał przeprowadzić rozmowę. Ania Czekanowicz. Niesłychanie interesujące właśnie, bo pokazuje, że mały naród, tak, żyjący jakby w jakimś sensie właśnie na obrzeżach takiego świata, który znamy z bliska, tak, tak, potrafi bardzo silnym głosem mówić o tym, co jest istotne dla wszystkich. To jest niesłychanie uniwersalna poezja. W związku z tym no to jest tym większa siła. Oczywiście, oczywiście. Stąd te anegdotyczne historyjki, które przytaczałam, no bo to zresztą pan Jacek też gdzieś opowiadał w jednym z tekstów, że miał spory wybór, że miał pan pewien nawet problem z tym na początku samym, kogo wybrać, no bo rzeczywiście tych poetów okazało się bardzo wielu w Islandii. Ja miałem problem taki, że jak się dowiedziałem o tym, że ma pan wybrać, że mam coś wybrać, to no, skontaktowałem się tam ze znajomymi, z wydawnictwami. No i taka czołówka, trzy tomiki mi się jakby z tego wykluły. I przeczytałem je wszystkie oczywiście. I jeden, który był taki może bardziej, mniej w tematyce takiej wolności, bardziej miłosny, on jakby troszeczkę odpadł w przedbiegach, ale te dwa następne to postanowiłem spotkać się z autorkami. Kupiłem sobie bilet do Islandii i poleciałem. Mm-hmm. I spotkałem się najpierw z autorką tego drugiego tomiku, ale to akurat był tydzień przed wyborami prezydenckimi, a ona kandydowała. Więc spędziliśmy razem kilka godzin, pogadaliśmy sobie, ale ponieważ z drugiej strony też nie chciałem wprowadzać jakiegoś nepotyzmu, a myśmy razem do szkoły chodzili z nią, no to musiała odpaść. I została mi Linda. Słusznie zresztą, bo to najbardziej z tych wszystkich tomików był tomik wolnościowy. I to trochę jest tak z Islandią, że w latach 50., 60. ich noblista Haldor Kilian Laxness powiadał, że w Islandii wszyscy piszą, ale nie ma kto czytać. Hmm. Znaczy, to jest oczywiście ewidentna nieprawda, bo gdyby nikt nie czytał, to by się nie pisało, prawda? No, ale może właśnie 500 tysięcy. Ale prawda jest tak, nie, prawda jest taka, że tam poezja stoi jakby. Bycie poetą jest rzeczywistą nobilitacją. W sensie takim, że poeci są bardzo poważani. Tak jest od setek lat. Oni byli, to Islandczycy byli skaldami na dworach królów norweskich, to Islandczycy szczycą się najstarszymi dziełami literackimi, manuskryptami w języku narodowym, które po dziś dzień czytają bez jakiegoś wielkiego wysiłku, bo język się niewiele zmienił. No, tak przeglądam teraz tomik, który państwo wydali, bo oczywiście wszyscy poeci nominowani otrzymali tomik na pamiątkę. Oprócz tego możemy oczywiście wszyscy posiąść taki tomik poety nominowanego, czyli siedmioro plus jeden ten, o którym rozmawiałyśmy już, więc teraz tylko przypomnę, no niestety w grudniu odszedł, czyli było ich ośmioro na początku. A więc przeglądałam jeden z tych tomików pięknie wydanych. No bardzo trudno jest wybrać cokolwiek do przeczytania z tego oto tomiku, gdyż no to jest... Tak? O, tak? Ma pan, panie Krzysztofie? Chętnie przeczytam. Po islandzku przeczytam. Tak, oczywiście, chociaż najbardziej. A masz wersję, ma pan wersję hiszpańską, no. Islandzką? Mam polską tylko, ale znajdziemy w tomiku. To proszę bardzo, tutaj, szukamy, a my sobie jeszcze chwilkę porozmawiamy. Bo dlaczego jest trudno wybrać? Dlatego, że właśnie ten tomik należy czytać od początku do końca. Jako, no i, może nie poemat, bo są to frazy dosyć krótkie na stronie, no więc poematów tak się nie pisze, ale no i ja traktuję ten tomik jako całość o wolności. To jest całość. Książka poetycka. To jest książka poetycka. Bardziej tak, niż tak, traktat poetycki, filozoficzny. No to teraz, proszę państwa, będzie przygoda. Poprosimy Lindę, żeby przeczytała nam. Tak, najpierw po islandzku, a później po polsku? Dobrze, możemy tak zrobić. Leste islandzku. Bardzo prosimy. Nareszcie usłyszymy język islandzki, poza oczywiście nazwiskiem. O, jest jeszcze jurorka Olga. Bardzo prosimy, Olu. Zapraszamy, chodź do nas. Jest i Grzegorz, mąż Oli. Właśnie jesteśmy na etapie prezentacji w języku islandzkim. Powiedzmy, że fragmenciku maleńkiego z tomu pod tytułem Wolność. Poprosimy Lindę najpierw, a później przywitamy się z tobą. Prosimy. Það er haft fyrir satt að mannskepnan muni tortímast. Að hún farist í flóði innan skams eða brennu til agna. Og okkur uppálagt að skrúa niður í gasinu. Okkur sem trúum á eldin og höfum virkjaðan til að lyfta okkur upp sífellt herra og herra. Okkur sem ekkert hélt niður á jörðinni nema aðdráttaraflið. Okkur sem vorum frjáls undan okinu. Frjáls undan grílum kaldastrýðs áranna. Frjáls undan trúnni á samfélag heilagra. Frjáls undan öllu nema útburðar vælinu í Hvalfjarðarstrengnum handan við garðin. Bardzo dziękuję. Thank you very much. Jak jest po islandzku? Dziękuję. Tak. A, no to fantastycznie. No oczywiście mogłam była domyślić się, że zupełnie tak jak po szwedzku. Tak. A teraz witamy Olgę Tokarczuk. Olu, dobry wieczór. Bardzo dziękuję, że zechciałaś do nas dołączyć. I ona również reprezentuje, Olu, również reprezentujesz, o czym wiesz doskonale, jury. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Będę miała zaszczyt przeczytać to po polsku. Bardzo dziękujemy. Z góry. Zaprawdę się przyjmuje, że człowiek ulegnie zagładzie, że zginie w powodzi już, wkrótce spłonie do cna. Nakazuje się nam zakręcić gaz. Nam, którzy wierzymy w ogień i okiełznaliśmy go, by się wznosić coraz wyżej i wyżej. Nam, których nic nie trzymało na ziemi oprócz grawitacji. Nam, którzyśmy byli wolni od ucisku, wolni od zmór zimnowojennych, wolni od wiary w obcowanie świętych, wolni od wszystkiego, poza jękiem porzuconych noworodków, w podmuchach wiatru, znad fiordu wielorybów, na tyłach ogrodu. Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję. No, rzeczywiście rozmawialiśmy o tym, Olu, kiedy ciebie nie było z nami jeszcze, że no właśnie ta kraina tak odległa, wydawałoby się gdzieś tam wodami oblana, oblodzona, w gejzerach cała i z owcami, że ona żyje no właśnie tymi samymi problemami, poważnymi problemami, którymi żyje cały świat. A wydawałoby się, że w takim oddaleniu można sobie bezpiecznie żyć bez, że tak powiem, takiego poczucia bycia no, w jedności z tymi, którzy cierpią, którzy są zniewoleni i tak dalej. A przecież i tam i Syria pojawia się, która no, jest jeszcze dalej niż w stosunku do nas. No bo to no jest, bo w całym sensie tego słowa to jest poezja XXI-wieczna, która już mówi globalnym językiem, uniwersalnym, która stawia uniwersalne pytania i artykułuje je bardzo wyraźnie, bardzo donośnie, bym powiedziała. I ten głos, ten głośny głos bardzo nam się podobał i zrobił na nas ogromne wrażenie. Myślę, że to jest taki dobry znak tego, że literatura w czasach, w trudnych czasach, w jakich żyjemy, cały czas musi się redefiniować i jakby i swoje cele, i swoje środki wyrazu. I poezja Lindy jest właśnie tego najlepszym przykładem. Mówi już do wszystkich i mówi pełnym ludzkim głosem. Mm-hmm. A czy to jest, zaraz zapytam Lindę, prosząc pana Jacka o pomoc, czy to jest rzecz, wolność, czy brak jej, o której się rozmawia po prostu, tak, w domach, w klubach, pubach i tak dalej. U nas bardzo dużo na ten temat mówimy, ale mówimy o tym już od bardzo dawna, mniej więcej od czasu powstania Wesela Wyspiańskiego w tym takim wariancie, powiedziałabym, nowoczesnym czy współczesnym. Jak to jest w Islandii? Kiedy raj o Islandii, a ja wyjechał i Polandy, siwersta tala frelsy, tolum da sidan o 19. öld, o kwedny erda á Íslandi er líka mikið talað frelsi svona í heimahúsum og... Pani Jacek tłumaczy, Państwo słyszą jeszcze przez moment język islandzki. Bardzo króciutko oczywiście, bo czas za 4 minuty kończy się. Nei, þá nú eila þessuna sem ég fór að skrifa frelsi, eða hugtakið. Islandii nie mówi się na co dzień o wolności, dlatego Linda napisała ten tomik. A sem mi fannst orðið vera misnotað og afbakað. Bo uważała, że słowo jest nadużywane i gwałcone. Og allir farnir að líta á frelsi sem svo sjálfsagðan hlut að það voru búin að gleyma merkingunni. I wszyscy uważali wolność za rzecz tak oczywistą, że dawno przestali, jakby, że dawno dostrzegać, doceniać. Zatarło im się znaczenie. Zleksykalizowało się, tak? Że wolność po prostu jest i odrywa się jakby od tego podstawowego takiego pojęcia. Ponieważ kończymy już, bardzo dziękuję, bo to bardzo piękna odpowiedź. Może teraz po zdaniu każdy z gości. Zaczniemy od Olgi oczywiście, bo najkrócej z nami była. Olga Tokarczuk, reprezentacja jury, a zarazem... O nie, Olu, to od tego miałam zacząć. Jesteś nominowana do Booker International Prize. Pod koniec maja dowiemy się, który z autorów 13 książek nominowanych, to jest gigantyczna sprawa, proszę Państwa, nominowanych do tej nagrody otrzyma tę, no, największą nagrodę. Booker International Prize, powtarzam. Przetłumaczyła przepięknie biegunów, mianowicie Jennifer Croft. Gratuluję, Olu, i teraz już pozwalam Ci wypowiedzieć się na temat. Dzisiaj to nie jest moje małe święto, tylko to jest święto to jest Lindy. To jest kontekst, to jest... też bardzo piękny. Gratulowaliśmy panu Krzysztofowi też nagrody, więc jest przepięknie. Dobrze, wracamy do Lindy i kończymy. My będziemy trzymać kciuki. Dzięki. A pewnie już od tego momentu już jesteśmy z tobą. Muszę powiedzieć tak bardzo osobiście, że strasznie się denerwowałam na tym przyznaniu nagrody. Tak się czułam, jakby to było coś niezwykle osobistego i intymnego dla mnie. I po prostu się cieszę, że Lindy Tomik został tutaj nagrodzony. I jestem pewna, że to jest naprawdę potężna poezja. Bardzo dziękuję. Olga Tokarczuk, z którą mamy nadzieję niebawem spotkać się, bo jeszcze napisała nową książkę. To jest nowy tom poezji. Opowiadania bizarne, już wiemy, że możemy spokojnie przygotowywać się do spotkania z Olą dłuższego w Trójce. Krzysztof Strzyżewski, już króciusieńko, panie Krzysztofie, reprezentacja jury, ciąg dalszy. Ja może tylko jeszcze dodam do tego, jak ten dramat się w naszym gronie jurorów odbywał. Najciekawsze zaczyna się. I chyba to jeszcze mocniej wybrzmi, jeżeli powiem, że miała znakomite tomy rywalki Linda. I dużo żeśmy rozmawiali o wspaniałej Alice Oswald, o Płomienie Dojnowie, o Tete Fakian, Ormiance. Ormianka fantastyczna. Więc naprawdę te głosy, i zwróćcie Państwo uwagę, z jak różnych zakamarków Europy, tak? Mieliśmy Selima z Azerbejdżanu. Jak one, jak dzięki Gdańskowi wyrównuje się jakby dialog języków, prawda, które często są zmarginalizowane, i myślę, że w tym sensie, to bym chciał podkreślić, Gdańsk poprzez tą nagrodę dalej jest miastem solidarności. Bardzo pięknie, bardzo dziękuję. Krzysztof Czyżewski, Anna Czekanowicz. Bardzo dziękujemy, do zobaczenia za 2 lata, tak? No, dziękujemy bardzo, do zobaczenia za 2 lata. Wtedy rzeczywiście będziemy mieli całą Europę w kieszeniach, wszystkie tomiki. Wypełni nam się ten pejzaż. Ale na koniec chcę powiedzieć, że bardzo się cieszę oczywiście, że Linda dostała nagrodę. Gratuluję serdecznie i Jackowi również za wspaniałą pracę. Ale chcę prosić, czytajcie wszystkich poetów. Naprawdę warto przeczytać te tomy. Mieliśmy niesłychanie silną stawkę poetycką. Chyba sądzę, że ze wszystkich edycji do tej pory najciekawszą, najmocniejszą. Proszę Państwa, bo poezja żyje, wbrew pozorom. Ola Szymańska, dyrektor IKM-u, organizatorka. Poezja zdecydowanie żyje, bo Europejski Poeta Wolności to 3 dni spotkań z poezją, z poetami. Mieliśmy w tym roku 11 języków, zostajemy z 8 tomami i chcę strasznie podziękować wszystkim, którzy bardzo licznie w tym roku odwiedzali spotkania i słuchali wszystkich spotkań i siedzieli od samego rana w sobotę, w niedzielę do teraz i myślę, że to jest ogromna nadzieja i jakaś taka dla nas radość. Bardzo dziękuję. To spotkanie nie tylko nasze. Bardzo dziękujemy. Przypominamy, to jest Europejski Poeta Wolności, Nagroda Prezydenta Gdańska. W tym roku przypadła pani Lindzie z Islandii, wspaniałej poetce, pięknej kobiecie. Bardzo dziękujemy i gratulujemy panu Jackowi, gdyż nagroda również powędrowała do autora przekładu. Wszystkiego dobrego, pan Jacek Godek. Dziękuję bardzo. Ostatni raz nazwisko pani Lindy, proszę. Linda Wilhelmsdóttir. Sami Państwo rozumieją. Bardzo jeszcze raz dziękujemy. Andrzej Dubas i Arek Chomicki w Gdańsku zrealizowali. Dziękujemy Gdańskiemu Teatrowi Szekspirowskiemu za gościnę. A w Warszawie Zosia Kruszewska i Wojtek Dorosz. Ja jestem Barbara Marcinik. Chyba wrócę do Warszawy, ale tu jest bardzo przyjemnie. Miasto wolności.